اس داغین ورست لقد رضی اللہ دا دویم باب شروع کیگی پدی کی سدی پدی کی احوال دے صحابہ ذکر کئی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑو داغی با ات صفات تا احوال ذکر کئی بشارتن او ترغیبا الی القتال داغین پس بیا زجر ورقی مشرکان او منافقان ہوتا ہاں او جواب دا شبہی دے منافقان او کئی چ اگر منافقان دا شبہ اعتراض پیش کئی چ تا سنگ خوب لیدلو تا خدا لے او گرا وے چ من اب مسجد حرام تزو تا خدا دے لا واپس نہ شوئی سو دا اعتراض بکئی نو داغی اعتراض شبہ او جواب بوتا ذکر کئی خا لقد رضی اللہ اللہ و یقینا اس مومنان صفات گورا ات صفات یقینا اللہ تعالی خوشالہ دے عن المؤمن دا مومنان نا نو گورا یو دا صحابہ نا اللہ تعالی رضا دے نو دئی مرضی عنہم خلق تھی دا دیر خوش دا دیر بہترین خلق دا یو صفات شو اذ یبایعونک کلے تے بیعت کولو دا تاثرا تحت الشجرتی لان دی دا غوننا ونا سوا غونا د کی کروا دا غی لان دی نبی علیہ السلام بیعت کلو یو ساری پتر گونن شوی لے غوی وای کچر تا مطلب ما تا معلومه وے کنا چیزا مطلب ما لیده شوی نو ما با قسم تا تا دا غوانی زای تاس تا خوله وی خب بل صحابی وی دیبا مونگ نهیر شو بیا ورک شورانو بیا بل کالا چی مونگ راستو بیا پا غذای که ادری دو قتل لا قتل مون بیا راتا نمعلومی ده بس بیا مونگ دا غوان چاوی دا غوان بیا پا یو ونی بانی دا خلق و گمان بیاد شد نو خلق برانل چی دیده که نبی علیہ السلام بیا تا غستو نو دو رکات نفل بیا تا رکل حضرت عمر سے تا پتاو لگی دا چی آل تا خلق بود دو رکات نفل نکی وی خا لارو آل تا غوان کش کش پوش وی وی چی دل تا که با سوکم نفل نکی دا تاسو بل یو زای دوڑا وی استو دا غد پارا دیده که با بیا بیدعات و شرکیات شروع کیگی نو اگه کش کرا اید یو بایعونکا کلیت بیعت کولو تاسر تحت شجرتی لان دیده غوانینا فعالیم ما اس اللہ وی لقد رضی اللہ حدیث کے راضی غفر اللہ اهل الحدیبیت اللہ تعالی طول حدیبی والا ابخل الا صاحب الجمل الاحمر مگر اگر دسور اوخ والا تاری اللہ ندے بخل اگر سوکو اگر یو منافق جد ابن قیسو اگر خلق بیعت کولی و تعادیت اگر یو خابر پاگر دے دو صاحبی ور تاوی لکت بیعت نکی خلق شروع لی بیعت شروع لی اگر یرمان حکرک شوید اگر اوخ چا تا گورم کاغب ادا شو پوش بی دادا دی بد تو ارامیدان دی بیعت نا پدی بانی پتولو اللہ تعالی وی و نور تب دغا شوید فعلم ما فی قلوبهم کمو چه بیعت کرده اگر ماف تی فعلم ما فی قلوبهم نو پوش اللہ تعالی پنیتون دو دوی باندی پوش دی اللہ تعالی پنیتون دو دوی باندی فی قلوبهم آگا نیتون چه پزرکی دی فانزل سکینت علیهم نو را کز اکڑا پا دوی بانی را نازل اکڑا پا دوی بانی اتمینان قلب و اصابهم فتحا قریبا او و اصابهم و عوضهم او فعوض که ورک ردوی تا فتحا قریبا فتحا نزده دا خیبر و مغانم کثیرتا او اغغنمتون دیر تا خودونها یا خودونها چی دوی اقلی غیل را و کان الله عزیزا حکیما دی اللہ تعالی زور و حکمتون والا داغی اغا فائده داشوا وعدکم اللہ وادکر تاثر اللہ تعالی مغانم کثیرتا دا غنمتون دیرو تا خودونها تی تاسو باقلی اغیل را فا عجل لکم نو فبیل سر در کتاس تا حاضی دا غنیمت وکف فا ایدی الناس عنکم او بندک اللہ سنو دا خلق استاسونا دلہ سنو دا خلق استاسو مطلب دلتا که منافقان و مشوره کری جب خیبر دے جنگ کئی نو اصد و غطفان دی قبائل و مشوره کری امم پر شاگار حملہ کرو خب یای اسو نکلی شفا غمو که اللہ تعالی فیل کرو دا رنگی یا پا بس نما سا حملے ارادہ کرے وا اگت اللہ بن کل ولتکون آیتا للمؤمنین دا کار اللہ تعالی ولیک اوکو لتکون آیتا للمؤمنین دل پارتی نشان چھ دے پارہ د مومنانو تو فتح د مکی باندے چروس تو فتح د مکی با اللہ را کی دک چھ خیبر را فتح کرو نور دی معاہدی اغا فوائد بوتا میرا معلوم چھ و یہدیکم صراطا مستقیما او ہدایت کے اللہ کلک کی اللہ تعالی تا سو پلار نی غ باندے و اخرى لم تقدروا علیہا اس ورتبل بشارت لذلك فتح بلا وأخرى لم تقضي أو المؤمنان نور صفات وأخرى وغنائم أخرى ها أو دربك الله تعالى تستغنمتنا نور لم تقدروا عليها ستاس قدرتنا لري فاغي باندي قد أحاط الله بها يقنا الله تعالى راجر كري ديغا فقبل قدرت وفعلم كي كم غنائم أو غنائم ده حوازين ذكا شعبي مقابلة دير اقران وقال فخ لك الله ورتاغم ورقر وكان الله على كل شيء قدير أو دي الله تعالى فاريو سبان قدرت لرون كي ولو قاتل لكم الذين كفروا لولوا الأدبار دا اس مومنان ته تسلی ده کچرته جنگ کړو ته تاسو را کسان چې کافرانی له ول ولادت بارا نو خامخا ګرځول به شاګانی ثم لا یجدون بیا بین منتظر لره ولیان سو دوست ولا نصیرن سو مددگار سنت الله التي کسنت الله دا دغه منصور ده په نزعه خاطر سرا نو کسنت الله دا سنت دا طریقه ده الله پشان ده هغه طریقو ده التي هغه طریقه قد خلت من قبل یقینا مکه تیر شوی ده دینا دین مکه چې کم تیر شوی دي کم امتونه پاغي کین د طریقه د الله وا چې مؤمنان به غالب کول او کفار به ماتول دا اکه طریقه د الله را ولن تجد لسنه الله تبديلا او هرگز به تنمومي طریقې د الله تعالی له تبديلا بدلیدل وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم بل انعام په مؤمنانو باندې ذکر کوي او په دې کې د مؤمنانو نور احوال ذکر کوي ښا هغه عطا احوال به برابرې خاص الله غزاد ته كف ايديهم عنكم چې بند کړل لا سنه د مؤمن کافران استاسونا و ایدیکم عنهم او لا سن استاسو داوینا به بطن مکه تا پا مینز دمکی که من بعد ان اظفرکم علیهم پس داغینا چه غالب کری وی کامیاب کری وی تاسو علیهم پا غوی بانده دا سو دا اتیا کسان چکم ده زوانان پا مکی که اگوی دا مشوره اکلا وی منگ پیده دیغر دغار حمله کو نو دغر دغار نراکوش شو اگا صاحب نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی وحی اکلا نبی علیہ السلام فوراً پا غوی بانی چاپا اوال آغی گرفتار اکلا اگوی دغه جنگ کرا دا وا پر مذاکرات خوشاله نو نبی علیہ السلام گرفتار کړ دا مذاکرات چې کله کامیاب شو نه پاغي کې ورکل به دا واخلې پوښوي الله وی دا ما د نه بند کړو او ما پتا ته موسی من بعد انا فرکم علیهم تاسو په غالب کړی د بطن مکه لفظ نه علما استدلال کوي چې حدیبیه بطن مکه دا حرم دی او ځکه نبی علیہ السلام خپل هدایا په دغه ځای کې بیا دا پکړل ها وکال الله بما تعملون بصیره دې الله تعالی پاغه سوان تاسو عمل نه کوئی بصیرن لیدن کے هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام اس سبب دا قتال دا ہوئی بیانی او دی کی جواب دا یو سوال کئی چه خد دا خلق دمرا کافیرو کنا نو بیا اللہ تعالی صدیس دا خلق یو سوال خدا را دی چی یرد دا خستادنان من جواران دا کعبی دی ولی دی سر جنگ کی گی دویم سوال دا را دی چی خوا بیا مطلب چی دی سر سیس و دی کافیر شو نو بیا اللہ تعالی دا غفت خول مومنانو تنور کولا مومنان کولی نغالی بکول خوا نو اولانه سوال داده که با بطن مکه که چی دی جنگ کولو اگه خلق خوصه دی اگه خود کعبی من جواران دی ولی اگه سر جنگ کولو نو اللہ وی هم الذین کفرو دا کسان دی چی کافران دی و صدوکم بن کریه تاسو عن المسجد الحرام دا مسجد حرام نا والحدی و غهدی معکوفا چی بندی کری شوی وی ای هدایا دا حرام بندی کری پلا رکی و درولی دی این یبلغ مخله دا رسیدل و داغی نا زاید خلالی زاید زفح داغی تا ولو لا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات اس جواب دا سوال سوال دار چه خان دمرا لوی ظلم دیو کو خلق کفر ام کرده دی مسجد حرام نیم خلق بند کردی هدایان بندی کردی نو بیا دا دی سر جنگ ولی و نشو بیا خو پکار داو چه اللہ مسلمانان مسلط کرده بکنا نو اللہ وی نکن آغی که بل حکمت دی ولو لا رجال مؤمنون که چرتنوی سری مؤمنان و نساء مؤمنات و نو خد مؤمنانی لم تعلموهم چه تاتو نپی جندل کمزوری خلق و مکا کی آغی پاتیشی و بوداگان زنانا نو آغا آل تاکی بند پاتیو که تاسو با مکی چڑایی کرده وی نو تاسو با آغا وجلی بی پکی او تاسو با نپوی دهی نو که وجلی بی انتا تا اوهم که تاسو با دخپو لانده کریو آغوی یعنی مطلب ده حملی لانده برا غلیو فتو سیبکم اوس نو چه آغای دی کتل کرده وی نو سبا سچل بشو فتو سیبکم نو رسیده لی باو تاسا من هم پا وجد آغوی بانده معرتون عار شرم معرری نمورد شرم عیب باوخا معرر اصل که آغا دغت وی خارق تا وی خارج شده دیتا وی لکیگی نو تاس بانده با عار راغل و خلق و باوی چه او گوره خپل مسلمانان رونه قتل کل بی غیر علم بیاور لعذر پیش کئی چه گوره تاس با قصدن نو قتل کری بی علم با تاس تو پتا نوا پتا تروس که بسیو خلیکن دا خبر را چه خلق و بدر بانی بد بیانو الحکمت هم سشیده نو حکمت با دم را کل چه گوره دیده که اللہ وی فتوسیبا کم من هم زنبونه و نوی چه گناه برا رسیده روی نه گناه نده او معار رکن دا غار و شرم خوده که خلق به ویخ مسلمانان ملګری قتل کل لیدخل الله او یا فتصيبكم منهم معرتن بلا معنا کی چې تاسو صبر سره دا غینه افسوس روست بیا تعالی دې سخت خپې مسلمانانو لاړو په حمله کې نو افسوسونه بم کول دا غینه خبره دار چې بس تاسو شي تا دا جنگ ونشی لیدخل الله نتیجہ بدارا ونش داخل بکی اللہ تعالی فی رحمتی پر رحمت پل کے من اغسوک یشاو چی خواقیشی دا جنگ ذکر ونشی چی صلح وشوا اللہ بردی معاہدی من منس کے خلق فی رحمتی رحمت نمراد اسلام دے پا اسلام کی بڑیر خلق را داخل شن رشتیام دیر خلق را داخل جو کنا دا عدرتی ابو جندل او دا ابو بصیر او دا ابو جندل غت لکر بیا جوړ شو هغه دی اعلی لو تزیلو الله وای ک چرچا لو پمانه اذا سره دی ک اذا تزیلو کلچ جدا شي دا مسلمانان د کافرونا لعذبنا الذين كفروا مقام مقام بسدا ورکو کتا د کافرانو دی منهم د دې مو د دې مکی والاونا عذابا علیما عذاب دردناک مون بس عذاب وت ورکو اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه بل دا ذکر کړي بل انعام ذکر کے دے مسلمانان نو صفات اذ جعل الذين كفروا یاد کفار وقت جوے کافرانو چہ اوگر دول کافرانو راپور تک کافروں کی قلوبہم پزون داوی کہ الحمیتا غیرت حمیت الجاہلیت غیرت دے جاہلیت قومی غیرت پان راپور تشو او بس قوم دے مقابی پ دغه کی حد سے نبی علیہ السلام نے پری خود نو فانزل اللہ سکینتہ او کو حمیت الجاہلیت سو دے کابی پ دروازہ غبان قدرت دل او کابی تخلق نفری خودل لارک ادریدل یا داد چه قومی غیرت داو ویسے داتا که اوران که چه هادا ما قاضا بی محمد رسول الله محمد رسول رسول الله که اوران که محمد ابن عبدالله بلی کی پوشوی دای ادغاکو نو دا ادغاو فانزل الله سکینته نو نازل که اللہ تعالی سکینه اطمینان صبر علا رسولی پر رسول خپل باندی و علا المؤمنین پا مومنانو باندی پا مومنانو باندی اللہ تعالی صبر سکر نازل کو صبر سعودی دا کی اغداو چې بس پدې خبرې صبر وکړي سیدا بس دا هم سره ومن محمد ابن عبد الله بولی کو دا صبر الله وي ماته نازل کو والزمهم او په واستکر الله تعالی دا مؤمنان کلمه التقوا دا کلمې د تقوا او د اخلاص سره د اخلاص سره مؤمنان الله تعالی لازم کله غي پوری غي په واستکرل وقا او یا کلمه التقوا نه مراد دا دی وای اغه حکم تقوا دی دا کې اغه حکم منل د الله تعالی دی بس دا الله حکم په جنگ او صلح کې دواړو په منلو وکانو حق بها و اهلها او الله وی دوی حق دارو بها ددی کلمه د تقوا ددی تقوا دار ددی حق دارو چې دوی ددی دوی وکي و اهلها او دوی ددی اهلو وکان الله بكل شيء عليما او دی الله تعالی پاری او سیز باندې پویا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق جواب دی فراز جواب د شبیه دوی دغه شبه منافقان وکړه وی او تاسو خو ویته مونږ خوب لیدره به مونږ عمره کوو په څه کنا اوس کو څنګه واپس تاسو را لای انو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې چا به صدا خبر وکړنو ته یې ما خوب لیدل خو دا نو شي سکال پوه شو کنه سکال می دا عمره کوله دا الله پاک بس کم وخت مؤخر کړی واغې ته تبینو الله تعالی ورس ټکړه الله وی لقد صدق الله یقینا رښتیا کړی دی الله تعالی رسول او رسول خپل سره الرؤیا خوب دا وو بل حق پر رښتیا سره لتدخلن المسجد الحرام چې تا خامخا تاسو به داخلي گئی المسجد الحرام هغه جمعات محترم تا ان شاء الله کو خوشی دی الله تعالی منین په امن باندې محلقین رؤوسکم چې تاسو بخراین کوی سرونو خپل لرا و مقصرین او بعد نور به کمون کیوی ها دواړه کار چې مطلب سوفو کی هغه مطلب دواړه کار به وی لا تخافون تاسو به یری گینا پس بالکل په جرأت سره ور داخلي گی دی کعبه ته فعلم ما لم تعلمو نو اومن تعالی مند الله تعالی پیجند الله تعالی ما اغه مصلحت لم تعلمو چې تاسو نه پیجند تاسو پدې اوسنی عمرې پر دای باندې دا عمره یو کال ورستو کېدل خدا موعده کېدل پدې کې چې کوم مصلحت اغه ما پیجند تاسو نه پیجند اغه څه مصلحت چې الله تعالی دې ته فتح دغه پدې فتح د خیبر او فتح د مکی پدې موعده سره ورکړه کنه نو اغه الله وي ما معلومو فجعل من دون ذلك نو اوګر الله تعالى من دون ذلك نزديد دي فتح دمكينا فتحا قريبا فتحا نزدي بلا اغا فتح دخيبر الله تعالى اغا دا اكرام والذي خاص الله غدا ارسل رسوله بالهدى ودين الحق والذي خاص الله ولدا فتح الله وركي ذكا وجدارا شي خاص الله غدا تشر عليه غلي رسول بل بالهدى فهدايت سرا ودين الحق هدايت سرا توحيد دي ودين الحق تدي غصن نقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ليظهر ودي لبارة غالي كي الله تعالى دي پیغمبر لرا عودي دي دين لرا على الدين كله پتولو اديانو باندي يا ليظهر ودي لبارة خبر كي الله تعالى پل پیغمبر لرا على الدين كله پتولو اديانو فحالت فحالت فحالت پاغی باندے وکفا باللہ شہیدا او کافی دی اللہ تعالی گواہ ہاں کافی دی اللہ گواہ سے مطلب دی می من کو دی خبر گواہی نہ کو جتا اللہ رسول نو اللہ وے دی نہ کی اللہ کو گواہ دے کنا اللہ کی محمد رسول اللہ اس دی رسول اللہ پا کاغذ تے کٹڑو کنا پا معاہدہ کی نو اللہ تعالی پک راول چے تے فریق در دو ورا دو کاغذ دا بل ور ختم شدا معاہدہ با ختم شی لیکن دی تعالی پا داسی کتاب پی دا رسول اللہ لقب در کوما چا غو طول مروی اغا سلی غ قران دے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ تعالی دے والذین معه اس دا رسول اللہ عظمت پیش کئی کو پ ذکر دا ملگرو دا غسرا کہ صحابہ ذکر کی دا غوی عظمت شان بدلالت پچا بان نیو کی پا عظمت شان دا رسول اللہ بان نی والذین کسان آہو چی پا ملگر کیا دا رسول اللہ کی دی اشد دا اعلی الکفار سختی کون کی دی پا کافر بان دی سمہ سختی پا کافر بان کولا تردی پوری چی خپل کپڑی بیم دا کافر دا کپرون ساتلی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی من صافح المشرک فلیغسل یدی چی سوک مصافحہ دا مشرک سر روکی بیاد رسط اللہ زوین دی پوشکنا لکر دی کی نجاست پروت دومرا پوری دا کافر سر نفرتو دا غید طور طریقی مخالف واشد دا وعلى الكفار رحماء بينهم رحم کون کی دی نرمی کون کی دی مینہ کون کی دی دا سو لعوت عطفا رحم مراد دا کی عطوفت تے نرمی دا بینهم پخپل میانس کے دا ایبل صفت چو بل صفت گورا تراهم رکعا تب وینی دی رکو کون کی دا ایبل صفت تے خواہ سجدن صدق کون کی خدای ونوی تے تراهم قیاما تب وینی دی ولار ولار اولی ونوی زکر تے پا ولار بانی دے موس پورا پتا نہیں لگی خوپا رکو پا تدلر نہیں گوری کنے و سارے ولار دے سپا تے لگی خوچ رکو کی یا صدق کی تا پتا لگی دا سارے موس کئی نو دی وجنے داد بسی پا تغا ذکر کل رکا عن سجدہ یبتغون اس اخلاص ذکر کئی دا خوی عمل شو ہاں دای اخلاص تے یبتغون فضلا من اللہ او طلب کئی فضل من اللہ دے طرف دا اللہ نا و رضوانا او رضا دا اللہ نیو دا اللہ فضل غواری جنت غواری فضل جنت تے او رضا دا اللہ تعالی غواری بل سی ما هم فی وجوہم خاص علامی دی فمخنو کی من اثر السجود دا اثر دا سجدون دی اثر دا سجدی دی فمخ کی خاص علامہ دا اثر دا سجدی سدی نو آغا پا بازی وی بیاو پا آخیرت کی بازی پا دنیا کی بی دا حسن بسری نا نقل دی آغاوی داو پا آخیرت کی یوم تبیض دو وجوہن و تسود دو وجوہ پا آغا ورز بانے چی بازی مخونہ بس پینی گی و بازی بس توری گی وی دا غس پینوالی و توروالی دا اثر دا سجدی دی او بازی وی داو پا دنیا کی نو پا دنیا کی تشه دی نو مجاہد وی دا با خوشوی خواب دا با خوشوی چی خوشو و عاجزی برا دفا مخیق کاری بازی وی یو قسم زیروالی با دفا مخیق وی بازی وی اثر دا خور وی پا مخیق کی بازی وی اثر دا شبگیری وی پا مخیق کی دای اغا سیما دا خواب داگه چی کم ده دا بل چی پا تندی که کم دا تور داغ جوڑی گی نو دا دی پا بارا که بقاعی وی وی دا مراد نده لئنا نراها فی وجوه الخوافی جباه الخوارج دا غمون دا خوارج پا تندو که وی نو چی دا تور تور دابونه جوڑ کری نو دا غا وی نده مرادو دا غا رنگی پا نهایت ابن کثیر که رازی ابن دا غا چی کمو ابن ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی دردا اغا دا چا سر ملاو شو یو سر اولی دو رآ رجورن بین عینیه مثل سفنت العنز وی دیو سر اولی دا اغا دا دو استر گو ترمیان داری پا دیتان دا کی سشیو مثل سفنت العنز دیتا تا سوائی دا گونده دا دا چیلی سوی دا اوزا دا اوزی دا گونده وان تیوشی پا دیده که جو کرو اغا ورطا وی لو لم یکن هادا لکان خیرن که چر تا داده نمی نصور بخواوی خواوی خواوی مالا داده پا کسی جو کری پا تندی که دا پریک دا مجاهد وی که نا وی دین خوشو مراد دا نو چا دا مجاهد نپخته نوکره وی من خدا خیالو چه دا دین با دا اثر مرادی دا پتن دا که چه طور دا جون کی نو مجاهد ور تجواب ورکو وی روب بما کان بین عینی من هو اقصا قلبم من فرعون پوشوی وی دا خو کل کل دا اغا سری پتن دا کی وی چه اغا دا فرعون نم جر سخت وی پر ایک دا دین دا مراد نده پوشوی دا دی کل کل کل غیر اختیاری جونم چی تقاورن دا خو لیکن وی دا خو اکثر دا اغا خلکو پس دا کی وی پتن دا کی وی چې دا هغه زړه د فرعون نم سختی دا رنگی چې کوم ده نو دغه بتاعی د صاحب الفردوس نه روایت راوړل دی هغه صاحب الفردوس بیا را نقل کړی دی هغه وای د نبی علیہ السلام د عادت انس را نقل کړی دی نبی علیہ السلام فرمای انی لا ابغض الرجل واکرهه اذا رایت علیه اثر السجود چې کله زړه سړی په ټنډ کې را د سیدی اثر وینم نو زه سره بغض کوم او دا ډیر بد ګڼم چې دا یو څه جوړ کړی دی چې کومه خاطر زورونه کې او ځان کې د دغره جوړې د تور تور داونه مخ دل مخ چې کوم په هغه کې دغه داونه مو جوړوا دا خو خسته دا او بد او بد ساتي تر دې پورې مسئله پته نه بند کړی خضر او مخ باندې سپېړ نه ورکه ولی لکه چې مخ بدرنګ نشي ته په کې بدرنګ بدرنګ داونه جوړیندار نه پرات سی ما هم فی وجوهم من اثر سجود بل په مخ کې ویلې فی جباه ان پټنډ کې نه نیویلی ذالک مثلهم فی التورات دا مثال دې صحابه او دې فی التورات په تورات کې قطا دا وای ما په تورات کې په خپل دا مثال لیدل دي پوه شو چې دا شانت دا بر دې دا به دا خلق وي او مثلهم فی الانجیل او بل مثال دې په انجیل کې مشتا پوه شو هغه څنګه دې ک زرع اخرج شطه په شان دا فصل دې اخرج تروباتی شطه هغه تی خپل تاسو ته وای شطه شطه دا مطلب هغه سره تخم او کړی هغه دا لون به دا تروودی مونږ ورته تی غوایو کنه ها چغړای صحیح شدا غلې فاذره نو مضبوط کې غیلرا هغه بیا قوی شي او مضبوط شي او فاستغلذان بیا کشتخشي فاستوان بیا ادریږي علا سوقه په هغه پندې خپل باندې پټنخ خپل باندې يعجب الذرع نو خوان ورکی الذرع هغه ف دغه تا هغه کاروندګر وتا ها کاشکار سړی ته بیا دغه خوان ورکی زمیدار تا لیقید بهم الکفار الله وی دا مثال صد پاره پیش کړي لیقید بهم الکفار ته شید دوی په مقابله کې کافر کافر سم غوسی کنه دا خو ترقی کوي مونږ غوې چې دا بدغه چې ختم شي دا خو ګوره چې یو د ماکو چې بیا دی وای دا خو بیا را پیدا شو دا خو نو مونږ وې چې دا به ختم شي الله وای دا بدغه څنګه دا کافر غوسه کیږي وعد الله الذين امنوا وعد کړی دا الله تعالی د مؤمنانو سره چې ایمان راوړل او عمل صالحات عمل کوي موافق د شر منهم د دنیا مغفرت او اجر عظیما د مغفرت او د اجر لوی دا صورت او پدیدای باندې ختم شو پدی دوی مېسه کې سو نو پدی دوی مېسه کې د منافقانو لس صفات ذکر کړل لتا د صحابه او اته صفات رته ذکر کړل او انعامات رته ذکر کړل چې الله تعالی د دې فرصت په موقع باندې کوم انعامات کړیو هغه رته ذکر کړل او آداب رته ذکر کړل چې منافقانو سره په کوم آداب چلیږي